یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع علیم. دی آیت کے اللہ تعالی بل ادب ذکر کے مومنان مسلمانان تا د شیطان تابیداری بنه کوي هغه کارونه چې منافقان یې کوي دا غیر ممزان بچ کوي. یا ایها الذین آمنوا راغله نور زینو کې وم قران کریم کې وایي دا عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فوارق کې راغلی دي هغه ته یو سړی راغې وې ما ته نصیحت وکا اغه ته خبر او کله وی کله چې د قران کریم تلاوت کې قران کریم لولې نو سوچ پکې کوا کم ځای کې چې رتا یا ایها الذین آمنو راغې زمار ته قوسیت ته بس وی ګوره یا ایها الذین آمنو چې قران کې ذکر شي دا غین ورستو یا الله تعالی امر ذکر کړي نو پاغه باندې عمل وکا او یا ودی الله تعالی د یو کار نه منه کوي بس منه شي بس دغه نصیحت دې نور پرسر نصیحت دته وکم نو دې دې کې یا ایها الذین آمنو راغله عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ویل اذا سمعت اللہ کل چی تدا اللہ تعالی نا واوری یقول چی ویا ایہو اللذین آمنو فرعها سمعکا نو خیپا غوگو بانی واورا کل چی ایہو اللذین آمنو راشنو بیاو تا خوک کی دا زکر چی تخو مومنی کنا نو اسو تا خوک کی دا چی اللہ تعالی دی مومن تسوی پا انہو خیر یا امرو بیہی یا بخود خیر کاری اللہ تعالی پی امر کئی چی دا کارو کا او شر ینہا عنہو او یا به د شر کاری الله تعالی ورته منع کوي نو بس خغو ګټ کې د بس پغی باندې عمل کوونو نو اوس په تو مونږ او تاسو غوګ د صحیح چې اوس الله نه هی کړی دا او کنه الله تعالی امر کړی دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان امر دی کنه نه دا ته شیطان تابعداری م کوي لا تتبعوا مزی خطوات الشیطان په قدمونو د شیطان پسې شیطان تب تویلی چې شیطان د سره ماخوذ دی شاته شیطان د یا شیطان نه ماخوذ دی بهر حال لا تفسیر به مخکوي لشي لا تتبعوا خطوات دی شیطان ته ویداري مکوي د قدمونو د شیطان شیطان په قدمونو پسې مزه دا غیر نقش قدم پسې مروانيږي دا غیر تر دو طریقه مو اختیاروي نور زین کی ورته بیا حواله ويم مفسرین معنا کړی دا خطوات دی شیطان یعنی طرائقه د شیطان په طریقو پسې مزه دا غیر په خونه پسې مزه. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ یو خبر کړی د ډیره بهترینه خبره کړی او دا شیطان ډیر رزیل له خار شیطان د رزالت خبره کړی بدایع التفسیر کی التفسیر القیم ما ذکر کړی او عون الرحمن په تفسیر القران ما ذکر کړی و ان شیطان یامر ب 70 بابا من ابواب الخير ان شیطان یامر ب 70 بابا من ابواب الخير کله شیطان وی وی اویا د نیکی کارونه سړی ته خیخه د نیکی کارونه شیطان چره اویا کارونه د نیکی اویا دروازې د نیکی کله کله شیطان انسان ته خی ایم مالیت وصل بها الی باب واحد من الشر دیره پاره چې بده اویا او نیکو کارونه باندې د مسلمان اغه وی ګناه ته ورسی وی ګناه ته ایم مالیت وصل بها الی باب واحد من الشر اغه وی دروازې د شر ته رسی نو دومره چلباز شیطان چې او یاد باندې نیک کارونه مو کېږي کړ د سو سو سینا چي زیزي خو هغه او یای می کند ته دی به ورغورځي چې خیر ده او یاد نیک مو کې خو بیا د سې کند ته ورغورم چې غینه بیا را ختلم نشي او وی و اما لیفوت بها خیرا اعظم من 70 بابا یاد باندې او یا نیک کارونه کوي خدا مستحبات دي سړي دا مستحبات دي نو اویا مستحبات چې وکنو اویا مستحبات د یو پرز مقابلې تر رسیدلې شي نشي رسیدلې نو د سه نیک کارونو کې تر رکاوټ نه واقع کوي د رفاره چې هغه یو هغه لوی کار چې دی چې هغه نه پاتې کی نیک کارونو قرباني کوي کله کله چې وسوسه دې نه چي لکه دا ورته وي چې تهجد کوا دا ورته وي چې یاره حج لاړ شه عمره لاړ شه دا ورته وي چې تبلیغ لاړ شه بل د سه ګناه کار بد باندې وکي چې بس هغه مستحبات بر باندې وکي لیکن بیا ور باندې هغه پرایش چې هغه ور نه پاتې کی ډیر خلک په داسې کې اختشوی دي ډیر نیک کارونه کوي خلک شیطان چې وته یې سم نه وي پغی کې پریخي دی پریده چې دا کار کوي ولی دا غبل د غټ باب د دین نه چې هغه محرومه کړی دی جهاد نه خلک محرومه کړی و اما لیپوت بها خیرن اعظم من السبعین بابن هو افضل. بدائع التفسیر دغه لیکلی دی، التفسیر القیم لیکلی دی، عون الرحمن پی تفسیر القرآن دغه ذکر کړی دی. الله تعالی دی مونږ او تاسو شیطان د وسوسونو بچ کی، یقینی راپسې دی او تباہ کیم، خو الله تعالی دی مونږ او تاسو بچ کی. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان، مزی په قدمونو په طریقو د شیطان پسې. او مې تبع خطوات الشیطان، او څوک چې روان شو په قدمونو په طریقو د شیطان پسې، فإنه یأمر بالفحشاء، یقینا اغا حکم کوي د غنده کارونو والمنکر او د نارواو. فحشاء او منکر دی چې ځکه قرآن کریم کې ورته نور زینو کم بیا راځي. فحشاء هر هغه عمل ته ویل کی چې د شریعت د نظر نه هم بدی او عقل والای هم بد ګڼي، دی ته ویل کی فحشاء. لکه مثلا زنا شول، دغه سي دروغ ویل شول، بهتان تړل شول په بل چوان، دی ته ویل کی فحشاء. نو شریعت هم بد ګڼي، چې کم کار شریعت هم بد ګڼي او عقل هم بد ګڼي، هغه ته فحشاء ویل کی. او منکر هر هغه کار ته وی چې شریعت بد ګڼي، اگر که عقل والی بد نه ګڼي خو لیکن چې شریعت بد ګڼي، هغه ته ویل کیږي منکر کا. فإنه یأمر بالفحشاء، یقینا شیطان خودنه کوي د ګنده کارونو د فحشاء د وی حیاي والمنکر او د ناروا. ولولا فضل الله علیکم، کچری نو فضل الله تعالی پتا سبحانه و رحمتو مهربانی د الله تعالی. فضل له مراد پدې کې څه دی او د رحمت نو مراد څه دی؟ دې ذکر فضل له مراد قرآنی کریم دی، او د رحمت نو مراد د سورت نازل ولی. کچرته نوې فضل الله تعالی په تاسو باندې په نزول د قران سره، چې قران نازل ک او قران کې رته دا ویل چې د شیطان تاویداری مکوئ، نو که الله قران نه ورلی غلې او رحمتو د الله تعالی مهرباني نه وي چې دا سورته نه ورلی غلې، نو ما ذکا منکم من احد، پاک بنو پاتې شوه منکم استاسنه من احد هیڅو کابدن هیڅ چری، بلکې بیا بټولی بدنامي وي په شابه او منکر بو. خو الله مهربانی وکړه، قرآن راولېږ، الله مهربانی وکړه دا سورته راولېږ، نور پاک دامنې احکامات الله تعالی راولېږ. ولیکن الله یزکی مې اشاری کین، الله تعالی پاک ساتي چل چو غواړي. والله سمیع، الله تعالی هر څه اوري، علیم پوی دی په هر څه باندې. ولیکن الله یزکی مې شاو، دا دعا وختسته معلومه. نبی علیہ السلام به دا دعا ډیره زیاته کوله. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ په صحیح مسلم کې دغه دعا ذکر کړی ده، اللهم آتی نفسی تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. دا دعا وای، دا په نفلی منځونو کې په سجده کې ویلای شي، عام حالت کې موای. اللهم آتی نفسی تقواها، الله زنا زمان نفس تا پرهیزګاری را کا، الله تعالی فما کی پرهیزګاری او تقوا پیدا کا. اللهم آتی نفسی تقواها و زکیها، الله تعالی زما دا نفس گناهونو نه پاک وساته. انت خیر من زکاها، الله تعالی ته پاک ساتون کې ذاتی. انت ولی یو هو مولاها، الله ته پدې کې مددگار یو، تزما دوسی، الله تزما صرف دې کې امداد وکا چې زما ګنا زما بدن د گناهونو نه پاک شي، او الله تعالی ته پدې کې زما سره امداد وکا چې زما تقوا پرهیزګاری زما بدن کې پیدا شي. اللهم آتی نفسی تقواها و زکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها. دا دعا ده په صحیح حدیث کې راغلی ده، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی ده. ولیکن الله یزکی من یشاء، لیکن الله تعالی پاک ساتي چاله چې وغواړي. والله سمیع، الله تعالی هر څه اوري. تفسیر جلالین وای، والله سمیع بما قلتم، تاسو چې دا کومه ویناګانی کوي الله تعالی پاغي باندې پوی دی، الله تعالی اغاوري، علیم پوی دی الله تعالی بما قصدتم، تاسو چې کوم قصد او اراده کوي الله تعالی په هغه باندې پوهی دی، کوم ویناګانې چې کوي الله یې اوري، او کوم قصد او اراده او نیتونه چې لري الله تعالی په هغه باندې پوهی دی. علیم بما قصدتم، تفسیر جلالین دغه معنی کړی. ولا یاتلی اولو الفضل منکم وسعت ایوتو للقربا، دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي یو بل خبره، ذکر د آداب د مؤمنانو ته. کله چې د یوې لوړې مرتبې والا مؤمن مسلمان دی، هغې لپاره اخلاق هم ډیر زیات مزیدار پکار دی. د هغې لپاره چې لوی شان والا سړی دی، نو د هغې اخلاق هم لوی شان والا پکار دی. ته دې آیات د نزول په باره کې مفسرین هم ذکر کړي، د عائشه رضی الله تعالی عنها د بدنامی سره متعلقه، پاغی باندې چې بدنام لګولیو دا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ واقع چا غی پلارو امام بخاری امام مسلم امام ترمذی امام تبری او دغه سی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ هغه حدیث ذکر کړی دی عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې چې بدنام منافقانو لګولیو مخکې تاسو ته ماویج پای کې ته دی واقعنه سلور مسلمانان هم متاثر شیو اسیدت دا ادب الفاظ دې سی واچید متاثر شویو د سټکه چې وای دا ډیر بهتره مونږ تاسو مسلمانانو اصحابی کن نجومی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلو چې زما صحابه کرام په شان د ستورو باندې دي دا ډیر په عزت باندې دي الفاظ ډیر پر چې الفاظ استعمالوي هغه کوم ډیر سوچ کوي چې چرته د صحابی پاره کې د سې د بی ادبی لفظ استعمال نشي اسی تاسو ته مثال ویم زمونږ یو استاد هغه ویل عربی چې کوم په حدیث کې براغله هغه مون خو تاسو عام دسی وایي چې عربی یو بندچه دا بندچه لفظ عام دسی پښتو کې دا ډیر خنه معلومی کوي دا بندچه سړی مړاسي بندچه وایي دا غرونو خلق دی دا پس پوي نو هغه وایي چې عربی لفظ د صحابي فبارک راشي نو راغه یو بانډي اوسیدونکو کې صحابي راغه د بانډي د یو بانډي اوسیدونکو کې صحابي راغه بانډچه لپس سیره در سپه کونت کې لپس دینو نو صحابو بارکی وا یعنی هغه صحابی چې بانډکی وسید بانډچه غوند کې لپس سیره در سی بیکار غوند کې لپس نو هغه سلور صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې دغه واقعانه متاثر شویو د منافقانو د خبرو نه متاثر شویو پغې کې یو مستح ابن اساسا رضی الله تعالی عنه د ډیر غریبان او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د کفارت کا او د لوی خرچه ورکوله او دا د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خالص ویو مخکې مرتبه لغې وضاحت وشو نو کله چې دام متاثر شوی په دغه خبرو کې په دغه واقعیا کې نو خا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ویل چې دا څنګه چل یار دومره خرچې او خرچې او خرچې په مخه خرچې دي کنه او بیا زما لور د ګوره او بیا مې د ترور زوی همې دا خو ډیر عجیبه کار دی را سره وک چې زه له دومره خرچه در کوم دومره احسان در سره کوم او بیا منافقانو زما په لور باندې بدنامه لګول ده ته ورسره هم په هغې کې لږ متاثره شوی او په هغې کې ورسره برخه اخیستې ده دا خو ډېره زیاته عجیبه خبره ده بس دې نه وړاندې دې رانه ونه لیدلې اورې وې ګرځه وسدان چې څه کېدان لې کوه نو الله دې درسره مل شي او نور چېرې زمانه زما د ګرېوان نه نور لاسو بس خرچې مرچېرې دې نه بعد نشته رې ځان لې چې څه کې کوی نو کله چې د عائشه رضی الله تعالی عنها براءت راغې نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې په باره کې قسم وخوړو و دې نه بعد د خرچنه درکوم و کفالت هم نکوم د هغې په باره کې د آیات نازل شو وګورئ دې آیات ته الله رب العالمین وای په دې آیات کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه شرافت ذکر شوی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه وای دا غټ سړی و پیه دلیل علی فضل ابی بکر و شرف خالته حيث نزل فيه وی دا آیات دلیل دی په فضیلت د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غی د ترور باندې فيه دلیل علی فضل ابی بکر و شرف خالت نا و شرف حالته حيث نزل فيه نو دا د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ په شرافت باندې دلالت کوي ځکه په دې کې دا خبر ذکر شوی ولا یاتری اول الفضل منکم ولا یاتری او قسم دی نه کوي اول الفضل خوندان د غوروالی منکم استاسونه تفسیر مدارک ډیر بهترین معنا کړی ده او ډیر خوندور ده چې هغه وایي بعضې مفسرین بل کړی ده هغه به د بیا لږ خوند در نه کړي دغه لیکلی دي تفسیر جلالین ولا یاتری اول الفضل منکم او قسم دی نه کوي اول الفضل اصحاب الغنا منکم استاسونه نو بیا وسعت خو بیا ورسو ذکر شوی دی د دینه مراد پر اخواله د مال کی مراد دی نو وسعت یا اول الفضل خو بیا یو معنا شوله دا تفسیر جلالین دغه تویمه وسا قبل ل رازم د مدارک غمانه ته کوم اور خوندور نو هغه وی ولایات ل اول الفضل منکم او قسم دینه کی خوندان د غروالی منکم ساسونه په دین ته دینه مراد د دینه مراد غرواله په دین کی شو وسعت او پراخی په دنیا کی دی مراد ده نو الله تعالی دا دوانه خبرې په ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کې جمع کړې په دینداری کې د ټولو صحابو نه غوره په صحابو کې خپل درجاتو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر طول صحابہ کے اعلیٰ درجے والا، نو اول الفضل منکم پی دینی پا دین کی چرے اعلیٰ مرتبی والا، وسعتی او اللہ تعالی والا پراخی دا مالم پا دنیا کی ورکڑی، وسعتی پی دنیا دا دین و مراد چرے پراخوال دا مال تی مراد دے، نو اللہ تعالی وی قسمو دا ننکی دا سشی قسم ایو اتو دور کولونا اولی القربا خپل خپلوانو تا والمساکین و مسکینانو تا والمهاجرین و حجرت کا انکو تا بی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی خاچی دا قسمو دا ننکی نسلی کی ولیعفو مافری کی وليصبه او مخدي واړی د ملامتیانه الا تحبون ايه تاسو نه غواړی ايغفر الله لكم چې بخنه وکي تاسو ته الله تعالی والله غفور رحيم الله تعالی دې بخنه کوونکې رحم کوونکې. کله چې دا آیاتونه نازل شول او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې کله نبی علیہ السلام دا آیات واوره او بکر و الله تعالی دې سوي لیستا په ورکه مړه قسمونه مکه وخیر دې خوب کې راځي معافی کا وته غټ سړی د غټ سړی سره غټ اخلاق وکړ. او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشحال شو وی بلا بلا انا احب ان یغفر الله لی ولنا اید اللہ پیغمبر ز خوخوم چ اللہ ما تبخنه وک ز خوخوم چ اللہ تعالی ز ما سره مینه وک. او دغلی کلی دی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ په المعجم الکبیر کی یو روایت بیا ذکر کړی دی هغه چ سره دغه کی نو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر به نورم خوګشی لګ خلک کوئی وی ګوڑ زیاتوا شربت خوګیږي خبره ده نو دا پکې موای هغه وی انه اضعف له النفقه انه اضعف له النفقه التي كان يعطيه اياه قبل القذف د بدنامۍ د لګورنه چې مخکې کوم خرچه ور کول نو هغه خرچه نورم تیز کړله. الا تحبون ان يغفر الله لكم واړی نه چې الله رته بخنه وکي د الله تعالی محبوب بنده شي نو هغه وی بلا احب ان يغفر الله لي نو انه اضعف له النفقه دا غره پاره هغه نفقه ول نورم د چند کړه التي كان يعطيه اياه هغه نفقه چې هغه ته ورکول قبل القذف د قذف نه مخکې نو هغه ته نورم زیاته کړه. وی زه خو خوم چې الله تعالی ګوره د خو اخلاق انسان دسی اسی کومه او تاسو اند نه مرګ پورې بم دا خبره در نه وتی وی چې یار زما د لور سره داس چل کړه زما د لور سره زیاته کړه د ظلم کړه او زو سره بیا د سیموی خلک کنه الکه وې د پردی خو پرې د تخم خپل وې د الله بنده نو دا یو سره ټول مر دښمنی کوي کو دښمنی سره ونه کی نو بغس خو سره خامہ خساتی نو انه اضعف له النفقه التي كان يعطيه اياه قبل القذف ذلك اللي امام طبراني رحمه الله عليه المعجم الكبير او تفسير حدائق الروح والريحان هم ذکر کړي دا سی اخلاق دی الله تعالی زمونږ استاد هم نصیب کی نو آیات کی اشاره شو لدیته چې د لوی مرتبه والا خاون انسان لپاره کار دی چې غمړه لوی اخلاق ځان کې پیدا کی ته ماپې خو خپل وګرځي ولا یات لول الفضل منکم والسعه ایوتو د ورکورنا اول القرب خپل خپلوان ته اوس دی کی مساله هم دغه مساله دا او صحیح حدیث ته امام مسلم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اغه حدیث ذکر کړی دی او تاسو دغه مساله معلوم ده. او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث کې راغلل چې قسم یې کړو چې دته وزن پقنه ورکوم. حدیث ته سره من حلف علی یمین فرا غیرها خیرا منها چا چې ته یو کار په باره کې قسم وکا من حلف علی یمین فرا غیرها خیرا منها چا چې قسم وکا مثلا دسی وای چی زو د خپل مور سره خبرې نکوم یو سړی قسم وکي زماري په الله قسم یې زب جمعات تماندل نظم نو سه فرا خیرا منها فرا غیرها خیرا منها او د دین بیا غبل خبره او ته غوره او پیدمنه وته نو فلیات الذی هو خیر اغه کار دی وکي چې اگر در پر پیدمنی ول یکفر عن یمینه او د خپل قسم کفاره بور کی د خپل قسم کفاره بور کی که چارس قسم او کذب مسلمان سره خبرې نکوم که چارس قسم او کذب درس نه کینم زب جمعات تنظم زب خپل ورور سره خبرې نکوم زب خپل خپلوانو سره صلی رحمی نکوم روپۍ بول نه ورکوم نو ست د روپۍ ورکول صدقه کول خو خه کار دی. نو نبی علیہ السلام وای چی د دین هغه بل کار چې د کم په باره کې قسم کړی دی د هغه کول ول خو نو دا سې دیو کې چې هغه کار دیو کې د خپل قسم کپاره دی ورکی بس دا خبر خلاص شو. امام مسلم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ د روایت ذکر کړی او بل حدیث کې چون کې دا د ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د ترور دیو د خالص دیو دا نو حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمای الصدقه علی المسکین صدقه وعلى ذی الرحم اثنتان صدقه وسیله سوکشی په غریب باندې صدقه کوي نو هغه خواسم صدقه ده، خو چې خپلوان لور کې سره نو صدقه هم ده او صله رحمی هم ده، نو د دواړو کارونه جمع کړله. لوی شان والا سړی چې دغه لوی کار کوي بیا نو خپلوان دی هم دی، د ترور زوی دی، د خاله زوی دی، او د هغې سره سره چې مسکین او غریب هم دی، نو دوه صدقې د یوې صدقې دوه اجرونه ورته میلاوي. انما يرحم الله من عباده الرحماء. امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے دی آیات پا تفسیر کے مپسیرین ذکر کرے دی انما یرحم اللہ من عباده الرحماء، تدا اللہ پا بندگانو مانی رحمو کا اللہ تعالی پتا مانی رحمو کی. خدا آیات چیرے دلالت کی پا پزیلت و پا شرافت دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بانی. وَلْيَعْفُ وَلْيَسْبَحُ مَا فِي دِيُوكِ وَلْيَسْبَحُ او مخ دیواری دا غید ملامتیانا عفا ما فی کولا غید او صفح ویدار چی پاکار بانی ملامتا کوا هم بلکی بیاتی بی خیتیر شا. او دغس علماء دی کر کردی دی یو ما فی کولی چی مواخذای ونکی او صفح دیتا ویلی کی چی پز لکی دل کم خیر پیدا کرلی و غدر دل پیدا کرلی و غدر دم لری کرخ پدلنا بیاو تز لکی هم دغا مشکل مساتا بس دغی تا ویلی کی عفا و صفح. الا تحبون ايات سنه غوايات سنه خو خوي اجغفر الله لكم چی مافيو کی الله تعالی تاسو ته والله غفور رحيم الله تعالی دې بخنه کون کی رحم کون کی. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. دې درې وایتون کی الله تعالی تخويفي اخروی کر کی بدنامي لګون کو منافقان ته چا غوی دا عمل جائز ګڼه الله تعالی تر قیامت یې ذکر کی. نو دری وړو آیاتونو مضمون میرته وای منافقانو تر قیامت یاره الله تعالی بیانې. ان الذين يرمون المحصنات يقننا کسان چې بدنامی لګی په پاک دامنو زنانو په پاک دامنو په پاک زنانو الغافلات سادهګانی الغافلات بی خبره المؤمنات ایمان والو باندې لعنو فی الدنیا لعنت کړي شو دی پاغي باندې په دنیا کې ول اخر او په اخرت کې. دنیا کې د الله تعالی د رحم نه لری دی نو دغسی پا آخرت کی دا اللہ تعالی دا رحمتونو نا دا لری دی. و لهم عذاب عظیم و دیرو پارا دا عذاب لوی شان والا دیرو پارا لوی شان والا عذاب دی. یو مسئلہ با دیده کس دا کئی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ معارف القرآن کی اغا مسئلہ ذکر کرده خطرناک اٹاپا دا خاق و زدائی کئی حوالا میرا تویر اللہ زمونگی و شیخ سے باغی درسم کاو یو سړی را ته ویچی درسم چې بس کو ویچی را تاسو د ټولو خلکو ته یا منافقان او یا ته کافر وای کن یم ته چې ما خو چاته کافر منافق نه دی ویلو ورو چې ټولو رسول گیای نو کله چې منافقان دا چل کاو منافقان یم ته چې الله دې سی وای کنه چې دا چل کاو دا چل کاو و سړی نه قلاری دی بیا مې ته چې الله کوي او تعالی دې خو سي بیان کوم لکه نور ته ویلی الله دې دا قران ز بیانوم خو سي بیان کوم لکه تاسو ته پته نه و دا وس نو بیان نظر ته مار ته خبر او کړل شي تافی ډیر علما او خوستا غیا تفسیر مونږ بیان کو ډیر کلی خبره د نقطه دی چې زده کوي تفصیل کور تاسو ډیر خلک زمونږ اوریدون کې شریف دي کې ډیر علما دي ډیر طلبه کرام دي او کم خلک چې عوام دي هغه هم دومره درس اوریدل لري چې په دې خبره باندې پوهیږي. زین تر درخیم چې دا زین بیا ګوري وړاندې د طالب العلمانو د پاره په دې کې ګټه ده چې مطالعې استعداد به زیات شي. نو دی پسی بیا وړاندې ګوري یو ټکی مونږ وایو بیا په کار دار شي زمونږ استاد هغه وی ک طالب العلم خپل علم زیاتول غواړي. نو یو خدای علم د زیاتولو دوه نسخې دي هغه ز بار بار په درسونه کې ویمه یو دا چې په تکرار باندې علم د سړي زیاتی یو مسله د زده کړل عدالت کې یو ته وای بل ځکه بل بل ځکه بل یو سړی مور مریض و مړ کېدل ځن کدن په حالت کې و مولوی سی به تر جمعه ته راشه ما مور ځن کدن دی دغه ناجوړ د وېده میکا هغه چې د مولا دغه نه ساه خطلې دی دا شند کې لګیا دی او سړی او توې ساتي خطلې دی وسه شه ده مې سي دغه د مې په سلی پر د مې څه شه ده وستر مور څه ماسه کار زخ پر سورت یاسین په خو. نو طالب العلم یو دا چې خپل سورت یاسین په خی په هر ځای کې خپل مسله وي خو چې صحیح زده کی او په صحیح طریقې باندې بیان کړي بده باندې علم زیاتېږي دا بیا د سبق د څنګه نه ير کی او دویم دار چې علم په عمل کولو باندې زیاتیږي لکه تاسو یو مسله واوریدله لکه مثلا کتاب الطهارت کې باب الوضو تاسو چې دی وسدک ته حدیث په کتابونو کې دی فقہ په کتابونو کې وسته په هغه طریقه باندې او د سو کې کم په حدیث کې ذکر شو دی فقها ذکر کړی دی یو ورځ په عملو قبل ورځ بل یو هفته چې تاسو په هغه طریقه باندې او د سو کو فتستا علم په خپل زیات شو دا بیا ستنه نه هیر کی. نو خبرم کول په سبان نه ساس نو میرده دا استاد چې علم به په سبان زیاتیږي زمونږه استاد ویل د طالب العلمانو د پاره د علم د زیاتیدو طریقه چې کله د نسوک د وی مسالې پوښتنه وکي یو خدا دی چې سیزنی مسائل کم دي سیزنی مسائل نو دا بل استيعاب ګوري سیزنی مسائل باندې نه پوهیږي مثلا د زکات د زکات د وستلو ټیمونه دي او د زکات یا د سرسایه ټیم دي وس د سرسایه د وستلو ټیم چې کله دی چې خلک د خپل مال نه وباسي نو دې پسې ټول مسائل د دې وګوره چې څومره کتابونه دي د فقہ ابواب دي د دې په باره کې نو وس دا پسې ټول وګوره د زکات په مسلې پر ټول کتاب پسې وګوره څوک د نه وی مسلې ته پوسو کی نو داسې باندې کې چې د سیزی دي کې نشته دي کې نشته دي کې نشته دي راوړ نه نه چې تا ته داسې پته ولګې د مثال دا د مزاربت مسله ده کتاب المزاربت راوړ او د اول نه تر اخره پورې دا وګوره یو کتاب نو ستانه خو هغه د وی مسلې ته پوس کړي خو تا پکې سل مسلې نورې وکتلې ځانله یو کتاب کې پیدا نه کړل بل دې پسې راواغسته نو بیا او یا دې باغې کې وکتلې ته یوې مسالې پسې تا ته او یا نورې معلوم شلې خو داسې به نه کوي چې لکه داسې پاڼه اړه او دا څوک د افلاطون زوی نه چې دا هر څه ورته معلوم وي دا به ګورې په دې کې تا ته یو ورځ یوه مسله معلومه شوله بله ورځ بله بله په دې باندې بستا علم زیاتیږي نو خبره مې ته کوله تاسو ته دا موقع ده په دې کې چې بیا ځان له تفسیرونه ګورئ خیر د مفتي شفیع رحمة الله علیه خبره مې ته کوله چې هغه دې آیات په تفسیر کې یو خبره ذکر کړې ده وای کوم مسلمانان چې په واقعا د افق کې متاثر شوی او هغه پکې شرکت کړی نو هغه د دې آیاتونو د نزول نه مخکې وو په هغو باندې نه د منافقت تاپه لګي او نه پې الله لګولې ده الا تحبون ان یغفر الله لکم ټول صحابه کرامو ته خطاب دی او خصوصا ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته خطاب دی او ټول صحابه کرام مغفور دي او رضی الله عنهم ورضوا عنه ما په خبره باندې پوه شولې کم صحابه کرام چې په دې واقعیا کې متاثر شوی او هغه د نزول د دې آیات نه مخکې وو د نزول د آیات نه ورستو نو بلکې مخکې وو الله تعالی ټول صحابه کرام بخلی خو لیکن کله چې آیاتونه د براءت د عائشه رضی الله تعالی عنها نازل شوی دي نو دا غي نه ورستو بیا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ وی اور آیات براءت نازل ہونے کے بعد جو شخص عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہوں اوہ بلا شبہ کافر و منکر قرآن ہے کم کس چی د دی آیاتون د نزول نو ورستو پا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بانی بیا ہم دغ بدگمانی کیا نو آغا بلا شبہ یقینی طور بانی کافر دے قرآن کریم منکر دے آغا تو منگ کافر وائیو او بیا وی جیسا کہ شیعہ کے بعضی فرقے لکه د شیعگانو بعضی فرقی وسم د غوی عقیده د عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې بد عقیده ساتي نو مونږ به بلا شبهه هغه ته کافر وایو او د قران کریم منکر به تو وایو دا نه د عائشه رضی الله تعالی عنها د براءت د نزول د آیاتونو نو ورستو چې څوک د عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې بیا هم په ذهن کې دغه وهمونه او ګمانونه ساتي نو دې ته مونږ بیا بلا شبهه کافر وایو د قران کریم منکر به تو وایو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معرفت القرآن کی ذکر کر ان الذين يرمون المحصنات یقینا کسان چې بدنامی لګی په پاکو زنانو باندې الغافلات سادهګانی به خبره المؤمنات مؤمنان والو ایمان والو باندې لعنوا فی الدنیا والآخرة لعنت شوی دی پاغی بانی پا دنیا و پا آخرت کی ولهم عذاب عظیم دی رفار دی عذاب لوی شان والا یوم تشهد علیهم السنتهم پا کم ورز بانی چ گواهی باو کی با دیو بانی جبری دیو و ایدیهم اولا سنو دیو و ارجو لهم اخپیر دیو بما کانو یعملون پا غعملون مانی چی دیو اکی دیده که وغت سوال لی خواسانو سوال مستان دی جواب سوال لی دی آیات کے اللہ تعالیٰ وی چی تشہد علیہم السنتہم جب پہ گواہی ہو کی بلزے کے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی وی الیوم نختم علی افواہیہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون دلتا وی جب پہ گواہی ہو کی بلزے کے اللہ تعالیٰ وی چی پہ جبو بانی پہ خلو بانی بے مہر و لگی نو مہر خوچ پہ ہو لگی خود جب بندش و لکن او دلتا وی چی جب متاسط موی کن بس مختلف حالات دی پہ قیامت کی دا مختلف چې د مراتب د قیامت الله تعالی دې فهمو غوته ټول باندې آسان کی نو ډیر زین کې گواہی وکي دا جبه هم گواہی وکي لا سونه هم گواہی وکي او خپې هم گواہی بما کان یعملون یوم یذ یوفیهم الله په دغه ورځ باندې پوره باور کړي او ته الله تعالی دینهم الحق بدله د دیو چې دیوی حق دار دی دین هم الحق مې رات سمانه وکړه بدله د دیو چې دیوی حق دار دی دغه معنا مولا علی قاری رحمت الله علی کړی تاسو به خو عامه معنا دي کوي کنه په دغه ورځ باندې پوره باور کړي ته الله تعالی بدله د دیو الحق حق بدله الحق حق بدله سمانه نه دا معنا وکوي الحق یعنی هغه بدله چې دیو دغه حق دار دی دیو مستحق دی مولا علی قاری رحمت الله علی وی جزاؤهم المستحق اغا جزا چی دیو داغی چی دیو مستحق کردی دلی دی دیو مستحق کردی دلی تفسیر انوار القرآن دا غلی کلی بل مانا دی کرکری دا تفسیر زاد المسیر اغاوی یوم ایدین پدا غورت باننی یوفیهم اللہ پورا بور کی اللہ تعالی دیو تا دینهم الحق حسابهم العدل اللہ تعالی بر دیو سرا دا عدل او دا انصاف حساب کتاب وکی دا عدل او دا انصاف حساب کتاب وسر کی تفسیر زاد المسیر دا غلیکل ویعلمون او یقین بو کی دیو ان اللہ هو الحق حق المبین چی یقینا اللہ تعالی حق دے خکار دے حقانیت دا غی گورا پا قرآن کی زرت خبر کوما دا لخپل تجربه مطابق دا تویم پا قرآن کی د ټولو نه ګران شی د قرآن ترجمه ده اکثر خلک وی مړه سه لفظی اون ته ترجمه می وکړه لوي ډیر تفسیر هم پکې نه کاو د ټولو نه آسان شی په قرآن کی تفسیر آسان دی خو چې څومره زیات تفسیر کې تفسیرونه ځان سره دوه درې راوړه کې د خدام یو مهارت غواړي چې تا ته پته ای چې دا ټکی دی ځکه کلی کله شری دا دی ځکه دا زی به ما دا به ما ته دینه به دا نه وې ما دا به پرې اقدام خو یې ځان ډیر وکړاو جزا ځان له دغه ولیکې او رجستر ولیکې دا غینه وای خیر قران بم دستر دو درې تفسیرونه هم ځان سره وساته خو خلک اکثر وای مړه وای آسان ترجمه می وکړه په قران کې د ټولو نه زیات ګران شی چیرې ترجمه ده صحیح ترجمه چیرې دا ګران شی رټ اوس دې کې تاسو ما ترجمه وکړه ویعلمون او یقین بو کړي ان الله هو الحق المبین چې یقینا الله تعالی حق دی ښکارا دی حقانیت د الله تعالی په دلایل سره خکار دے حقانیت دا اللہ تعالیٰ پا ہر قسم دلیلون سارا یعلمون مانا میرے توقتلا یقین بوکی دغه معنا مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کردے دا خپل تفسیر کیا غدسی مانا کی ویعلمون بالعلم الیقینی او پویا بشیدیو پاغا علم یقینی سارا پویا بشیدیو پاغا علم یقینی سارا ویعلمون بالعلم الیقینی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ دا ترجمہ کردے دا ان الله هو الحق المبين چې یقینا الله تعالی حق دی یو معنا تفسیر سمرقندی کړی ده نو اغا اول وکي او بیا ته دوه وضاحتونه کوم پدې کې اول معنا تفسیر سمرقندی دې معنا کړی ده ان الله هو الحق المبين چې یقینا الله تعالی ان الله یعنی عبادت الله هو الحق المبين دا الله تعالی عبادت دا حق دی ښکارا دا ښکارا حق دی ته الله تعالی عبادت چې څوک کوي بس دا ښکارا حق دی نو ان الله یعنی ان عبادت الله هو الحق المبین دا یقینی حق خبر دا چې خلق د الله عبادت وکي دا تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی او که زمونږ خپل ساده ترجمه کوي نو بیا راځي دوه وضاحتونه تکو المبین الحق المبین دا د الله تعالی نوم دی د الله تعالی په نومونو کې یو نوم دی الحق المبین او المبین کې دو معنی دي یا لازمی دی او یا متعدی دی نو کدا لازمی شی معنی بدس کوي ان الله یقینا الله تعالی هو الحق المبین الله تعالی حق دی ښکارا دی حقانیت د الله تعالی په هر قسم دلایل سره په قران کې دلایل عقلیه دلایل نقلیه او دلایل افاقی سماوی ارضی او دغه سی علوی وستی دا ټول دلایل الله تعالی په حقانیت باندې دلالت کوي ان الله یقینا الله تعالی هو الحق الله تعالی حق ذات دی المبین ښکارا دی حق د حقانیت د الله تعالی په هر قسم دلایل سره د لازمی معنی شوله دویم معنی متعدی مبین بیا معنی ودس کوي ان الله یقینا الله تعالی هو الحق المبین الله تعالی حق ذات دی المبین بیانون کړي حق لرا المبین بیانون کړي الله تعالی حق لرا الله تعالی حق ذات دی او حق لرا بیانون کړي دا بیا متعدی معنی شوله الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات پا دی آیت کی اللہ تعالی ذکر کی بشارت مومنان و مسلمانان تا اور اس تو ذکر دا تخویفنا او بل پا دی آیت کی یو دقیقہ اشارہ دا یو باریکہ نکتر پا دی کی باریکہ اشارہ دا پا دی آیت کی براعت دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تا زکه چې عائشه رضی الله تعالی عنها طیبه وا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طیب او طیبات دی طیبین دی او نبی علیہ السلام طیب طیبین لی طیبات دی نو خبر باندې پوینه شولې دی آیات کې الله تعالی وی خبیثات د خبیثینو د پاره دی او خبیثون د خبیثات د پاره دی نو دقیقه نقطه اشاره دی تدا چې عائشه رضی الله تعالی عنها طیبه وا نو طیبات او نبی علیہ السلام طیب دی نو طیبه د طیبه طیبات د طیبینو د پاره دی او نبی علیہ السلام په طیبینو کې ونه طیبین د طیبات را پاره دی نو نبی علیہ السلام پاک دی زنانه پاک ده زنانه پاک ده نبی علیہ السلام پاک دی او دا منافقان چری دا خبیث دی پلیت دی او لکه سرنګ چی دا منافقانو دا نارینه پلیت دی نو دا خزیم پلیت دی وګند دی دې ته به اشاره ده سر الخبیثات پلیت زنانه ټکه کې موایدې کړته بیا نقطه به مخادی کې عموم دی الخبیثات پلیت للخبیثین دا پلیتانو د پاره دی والخبیثون پلیتان لطیب للخبیثات دا پلیتو را پاره دی والطیبات پاکی لطیبین دا پاکانو دا پاره والطیبون او پاکان لطیبات را پاکو دا پاره دی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ خبر کړی دی خبیث په باره کې اسی اکثر دا خلق کوئی بل تکنا ای مسلمانان ته خود سی لپس استعمال اول دا ډیر بد دی وی دا پلانه چی ډیر خبیث دی نو مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ وی خبیث چاته وی اسی یو ټکی بخورته ویم زاز دا بشیر ته دی دک دا غوی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ من لم یراعی اوامر الله تعالی و نواهیه فهو الخبیث سوک چی من لم یراعی اوامر الله تعالی و نواهیه فهو الخبیث وساسی نیچی منگو تاس بکرا شو اللہ تعالی دی مافی ہو کی خواه وی سوک چی دا اللہ تعالی دا اوامر لحاظ و نکی اللہ دا ترسا امر کردی دی و پاغی بن عمل و نکی او سوک اللہ تعالی چی کم نواهی کردی دا غی نفزان بچ نکی نوی دق تا خبیس وی دا غصره خبیس دق سڑه دی خواه سوک چی دا اللہ تعالی پا احکاماتو پا اوامر و پا نواهی و بن عمل نکی و دق خبیس دی مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ تفسیر انوار القرآن کی دغه ذکر کړی من لم یراعی اوامر الله تعالی و نواهیه فهو الخبیث الله دې تمنګ او تاسو بچ کینو یو سړی مور مل شوی و اندسې مولوی صاحب دغه کاو تقریر وای دا پولیسرات چې دی وای دا د تار نه نری دی او دغه نه د تورینه وای تیر دی او داسې خبره وکړه دا کنه بیا به دې لیدلې غواړه ناسی که دا تعریفی دا خبیث خوبیا اللہ دی رحمو کینو الخبیثات و پلیتی للخبیثین دا پلیتان دا پارا دی والخبیثون و پلیتان للخبیثات دا پلیت دا پارا دی و طیبات و فاکی لطیبین دا پاکان دا پارا دی و طیبون و پاکان لطیبات دا پاکو دا پارا دی اولائی که مبرعون مفسرین لکلی دی دا طیبات طیبین او دغسی خبیثات او خبیثون و دا چی دی دا عام دی دا کلمات نو دا شامل دی زناکارانو تا دا شامل دی اقوالو تا دا شامل دی عادتونو تا او دا شامل دی کلماتو تا خبرو تا نو معنی کوي زناکاری د زناکارو د پاره دی او زناکار د زناکارو د پاره دی نو بد اقوال د بد خلکو د پاره دی او بد خلک د بد اقوالو د پاره پاکان خلک د پاکو نارینه او چره زنانه پاکی دی نو د پاکو زنانو نارینه پاک دی اصل کې د اسمل نبی رسول الله عائشه رضی الله تعالی عنها ته اشاره د غسیر پاک انسان اقوالم پاکی نو د پاک انسان ویناګانې کارونه او اعمال ټول پاکی د ټول ته کی اشاره اولایک مبرؤونه اولایک د کسان مبرؤونه دیو پاک دی مما یقولون دا خبرونه چې دی وای پاغي بسې لهم مغفرتون دیرو پاره بخنه دا ورزقون کریم او رزق دی عزت والا رزق دی عزت والا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاک دی بی بی ام پاک ده ټول صحابه کرام پاک دی خصوصا صفار ابن معطل رضی الله تعالی عنه هغه پاک دی اولائک مبرؤون مما یقولون ګور اولائک مبرؤون ذکر شوی دی ټول صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته بده کی اشاره ده ټول صحابه کرام فبارکی و زمونږ استاد دغه عقیده چې ټول صحابه کرام ده پاک دی اولئک مبرؤون مما یقولون مفسرین ذکر کړی دي وګورئ تاسو په یو څو خلک په دنیا کې داسې تیر شوي دي چې د هغې پاکوالی بیان شوی دی امام قرطبی رحمت الله علیه غلی کلی دي یو پا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې بدنام لگی دلیو واقعا بسور یوسف کی تاستا یادی نو داغی براعت اللہ تعالیٰ کا وشہد شاہد من اہلہا پا واسطہ دا یو شاہد باندی اللہ تعالیٰ داغی سپائی بیان کرد براعت دویم دا مریم علیہ السلام پا غیبانی بدنام لگی دلیو غیبانی بدنام لگی دلیو چی ستا زوی پیدا شو عیسیٰ علیہ السلام او خاون نشتا دین در رکم طرف مراوی دا اغی براعت اللہ تعالی بیان که دا عیسیٰ علیہ السلام پا جب باندی چی دا معشوم دے پا غیب کی دے دا معشوم پا واسطہ باندی دا ولد پا واسطہ باندی اللہ تعالی دا اغی سپائی بیان کده او دا موسیٰ علیہ السلام سپائی اغی بانی بدنام لگی دلی و دا بل سا و پا دے بانی ادرا مرز دے ورست وراش انشاءاللہ کم دے کی با دا اغی پورا وضاحتو کو ادرا مرز دے پا دے بانی دے پا عورت بانی و مرز دے نو د خصیتین مرض ته ویدا وای او درا په صحیح حدیث بخاری کې راغلی ویدا چې د مونږ سره یو ځین لام بي پرې خورونو کې نو دی باندې دا چل نو داغي صفائی او برائت الله تعالی او کو په واسطه د غټي باندې حجر غټي ته هغه یو ورځ موسی علی السلام دغه کا غسل کاو په غټه باندې جامې یې خو دی وی او غټي هغه جامې ته و تختولې او موسیٰ علیہ السلام پر شات اور پسیو صوبی حجر صوبی حجر اغه وګد حدیث ته صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر کړه دے بے پیغام صاحب نے غټه وه هل بار حل د په موسیٰ علیہ السلام باندې د بنی اسرائیل نظر ولګی دا نو دیو چې یا برګی مرز دی پیا پی بل ادره مرز دی هر څه چې وایا نو دا غین هغه پاک ثابت شو نو دا یو د یوسف علیہ السلام برات ثابت شو په وشهد شاهد من اهلها امام قرطبی ذکر کړی دا مریم علیہ السلام دغه ثابت شو برائت ثابت شو په ولد باندې ماشوم دی او دا موسی علیہ السلام برائت ثابت شو په حجر باندې او دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنها برائت ثابت شو په د سورت په نازل دو باندې او دا قران کریم د اطلس آیاتونو په نازل دو باندې دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنها برائت چره د ثابت شو نو دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنها د پاره د ډیر فضیلت او د ډیر شرافت او د عزت خبره وه ته دی وجنه دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پا بارکی راغلی دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و پا دے بانی پخر کاو یو ذل حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ویل چی وی زما اسمان چرے دا پا زما نکاح چرے پا اسمان کی کڑی دا اللہ تعالی نو بیاو تا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی چی زغو رائمہ یو سو خبر یو توقلی دی آیات پا تفسیر کی در تا تفسیرونو حوالے ویمہ اگر بیا زان لو گوری دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پزیلت یو سو وجوہات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او تیوہ خبر دا وکړه چې زما دا وادنه مخکی جبرئیل علیہ السلام ز زما شکل صورت کې د جبرئیل علیہ السلام په واسطه باندې نبی علیہ السلام او خود نبی علیہ السلام ته او دا یو ته ویل چې هذه زوجتک دا ستا بیبی بدای پر یخمو کران غختلې شوی زما شکل صورت کې عیسی د جبرائیل علیہ السلام چې نبی علیہ السلام ته خود او دایو ته وی چې دا وستا بیبی دویمه خبره د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې د عائشہ رضی الله تعالی عنها نه علاوه بل باکره نه و پیغله جنې چې واده کړی و د عائشہ رضی الله تعالی عنها او نور چې سگی بیبی او زیاتې به کونډې وي درې مره عائشہ رضی الله تعالی عنها په ذلت په دی باندې دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پات کېده د نبی علیه السلام سر مبارک د عائشه رضی الله تعالی عنها په غیږ کې دا د عائشه رضی الله تعالی عنها فضیلت باندې دلالت کوي او څلورم فضیلت دا دی چې عائشه رضی الله تعالی عنها دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نبی علیه السلام د عائشه رضی الله تعالی عنها په کوټه کې دفن شوې ده نبی علیه السلام په کوټه کې نبی علیہ السلام د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په کوټه کې دفن شوه دا سلورم فضیلت دی د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پنځم فضیلت دی دا چې په نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې با کله داسې وشول چې وحی به نازلې دله په نبی علیہ السلام باندې او نبی علیہ السلام به د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سره په یو لحاف کې وو په یو لحاف کې به وو او وحی به په نبی علیہ السلام باندې نازلې دله دا د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پنځم فضیلت دی شپږم فضیلت د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دی چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا براءت اللہ تعالی په قران کریم کې نازل کړی دی. قران کې الله تعالی د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صفائی په خپل بیان کړی دی، او لګنا بلکې ډیر آیاتونه د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په براءت کې دا نازل شوی دی. وم فضیلت د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دی چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د اولنی خلیفہ د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لور ده. نو دا وم فضیلت دی د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. او بل فضیلت د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دی چې د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په لقب چې دی هغه صدیقه رښتونی زنانه، نو دا لقب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته ورکړل شو د صدیقه. او بل دا چې دی آیات کې الله تعالی ذکر کړل لهم مغفرۃ و رزق کریم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته بخنه شوې ده. اولئک مبرؤون، واقعا خدا غی ذکر کیږي ټول صحابه کرام پکې داخل دي. نو لهم مغفرۃ کی اولنې مصداق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ده، او رزق کریم هم ده اولنې مصداق د دې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ده. نو دا فضائل د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر کړی دي. مفسرین دا ذکر کړی دي په دې آیات په تفسیر کې دا ذکر کړی دي. معارف الفرقان سلورم جز سلور سوا سلور شپیتم نمبر صفحه باندې د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا خصوصیت دا ذکر شوی دی. دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آخرنی زندگی او تاریخ وفات، دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت آخری وختونه و، په دغه وخت کې د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر وشپیته کاله. دا رمضان مبارک میاشوا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ډیر سخت مریضه شوله، طبیعت خراب و تر څو ورځو پوری. ابن سعد ذکر کړی دی وای چې کله د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پښتنې له څوک راغله او پښتنه بیت کوله، ډیر سخت مریضه و، خو شکایت او فریاد به نه کاو، په هر حالت کې ودا وی د الله تعالی شکریا ادا کوم خیم. او د رمضان مبارک میاشو، او کم خلق بچره عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پرسی در اتل صحابه کرام جوندی په دغه وخت کې صحابیات ډیر وی، نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بداوی وی کاش ارمان کزا گټه وی، کاش ارمان کزا د زنګلی او بوټه وی. عباس عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا لار د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار پرسی له، او عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما د دې د خوشالۍ لپاره د فضیلتونو بیان کړي، صفاتونه بیان کړي. دا ویل چې ته د نبی علیہ السلام محبوبه بیبی وې، دا مخکې چې مونږ کوم وضاحتونه ذکر کړل دا یو ته ویل. نو کله چې عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما د دې صفاتونو نه فارغ شو، نو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ته ډېرې عاجزۍ په دغه کې ویل، دا وایي ما ته دا صفاتونه خوند نه راکوي، وایي چې زه نسیم منسیه وی بیخی، او زما چا صفت نه کولی، زه په دې باندې زیات خوشحاله وم. او دا وی کاش ارمان که زه ګټه وی، کاش ارمان که زه د زنګل یو واخه وی یو بوټی وی، نو دا به ډېره زیاته ښه وه. او بیا یې وصیت وکړه په مرض الموت کې، بیا یې وصیت وکړه چې ما به په جنت البقیع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نورې بیبیانې چې کوم ځای کې خښې شوي دي ما به د هغې سره یو ځای خښ کړي. او بیا دا خبره وکړله، اخرنی وصیت یې دا و که زه د شپې وپات شوم نو ما به د ورځې ته ما نه ایسارهوئ، بلکې ما به د شپې چې دی دفن کوي د شپې به را دفن کوي دفن نه کوي. دغه د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مختصر د ماسخوتن مونځ یې وکړه، د ویترو د مونځ نه چې کله وزګاره شوله، نو دغه وخت کې د الله تعالی د تقدیر فیصله د دې د مرګ هغه ته راورسېدله، او په دغه وخت کې وپات شوله. د ویترو د مونږ نه وروسته چې دی وپات شوله، بیا فوراً کله چې مؤمنان مسلمانان خبر شول له کورونه راووتل، او وایي په تاریخ کې د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په جنازه کې چې په دغه وخت کې د دې نه مخکې په تاریخ کې دومره غټه جنازه نه وه شوې، چې څومره مؤمنان مسلمانان د هغې په جنازه کې چې دا شریک شو. او ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چې کله خبر شوله چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د دنیا نه لاړله، نو دا یې ویل وایي د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لپاره جنت واجب شو، الله رب العالمین دې هغې ته جنت ورکړي. وی زکه وی دا د نبی علیہ السلام په بیبیانو کې د ټولو نه محبوبه بیبی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه. او په دغه وخت کې د مدینه منوره حاکم د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په دغه دور کې چې عائشه رضی الله تعالی عنها وفات کېدله د مدینه حاکم او گورنر هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنه ابو هريره رضی الله تعالی عنه په غیبه جنازه وکړه. ان لله و انا الیه راجعون. او د عبد الله ابن زبیر او عروه ابن زبیر رضی الله عنهما د غدوانو د قبر ته کوز کړل. مستدرک د حاکم کې د روایت موجود دی. او کما چې وصیت کړو د جنت البقیع چې په هغه ځای کې ما خخه کوي نو هم په هغه وخت کې چې دا په هغه ځای کې دا خخه شوله. الله رب العالمین دی د ټول صحابه کرامو درجات بلند کی. او الله رب العالمین دی ته زموږ طرف نه جزای خیر ورکی. زموږ د پاره ډیر تکالیف برداشت کړلی دی امت د پاره ډیر تکالیف برداشت کړلی او بیا خصوصا د عائشه رضی الله تعالی عنها چې زموږ استاد مور ده او دا تکالیف برداشت کړلی دا بدنامي او دا لوګي او تندې دای برداشت کړلی زموږ د پاره د الله تعالی د دین په خاطر باندې. الله رب العالمین دی زموږ د طرف نه غیته جزای خیر ورکی. او الله رب العالمین دی په خپل رحمتونو باندې ونازی. الله رب العالمین دی خپل رضا نصیب کی. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان دغه په نقش قدم باندې روان کی. الله تعالی دی مونږ او تاسو دغه چې کوم اقوال لی کوم اعمال لی کوم هدایت دی الله تعالی دی مونږ او تاسو دغه پیروي کوونکی جوړ کی. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین.